To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, minęła 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 35 osób rannych po tym, jak ciężarówka wjechała w przystanek autobusowy niedaleko Tel Awiwu. Według policji to był zamach. Lider PSL-u chce powrotu do Polski emigrantów i potomków naszych repatriantów. Liście na drodze mogą być zagrożeniem dla kierowców. Policja przypomina, że wydłużają one drogę hamowania. 35 osób zostało rannych, w tym 6 ciężko, po tym jak ciężarówka wjechała w przystanek autobusowy na węźle drogowym niedaleko Tel Awiwu. Według policji to był zamach terrorystyczny, mówił o tym rzecznik Asi Aharoni. Traktujemy to jako wydarzenie o charakterze terrorystycznym. Tożsamość napastnika nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie jest to Arab pochodzenia izraelskiego. Obecnie wspólnie ze Służbą Bezpieczeństwa Izraela próbujemy ustalić jego tożsamość, żeby uzyskać pewność. Kierowca ciężarówki został zneutralizowany prawdopodobnie przez cywilów. Według wstępnych ustaleń ciężarówka uderzyła w autobus, gdy ten zatrzymał się, by wysadzić pasażerów. Media donoszą o tym, że wielu rannych to osoby starsze, które wysiadły z autobusu przed wizytą w pobliskim muzeum. W tej okolicy znajduje się także kwatera główna Mossadu wraz z kilkoma jednostkami wywiadowczymi Sił Obrony Izraela. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz chce powrotu do kraju emigrantów i potomków naszych repatriantów. Szef Ludowców mówił w Wierzchosławicach pod Tarnowem, że to jedno z rozwiązań kryzysu demograficznego w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że takie powroty są ważne, szczególnie na wsi, by miał kto uprawiać ziemię. Jak nas tu nie będzie, to nie będziemy tutaj gospodarzami. Nie wolno ziemi rodzinnej wyjałowić. Nie wolno jej zostawić tylko osobom w dostojnym wieku. Ta ziemia rodzinna, nasza ojcowizna, potrzebuje młodych ludzi. Potrzebuje, żeby wrócili z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Potrzebuje tych, którzy zostali wywiezieni z Polski, ich potomków, żeby wrócili do Polski. Repatriacja i reemigracja jest wielkim wyzwaniem dla państwa polskiego. W Wierzchosławicach Władysław Kośniak-Kamysz uczestniczy w żaduszkach witosowych. To uroczystości ku czci wielokrotnego premiera Wincentego Witosa i Ruchu Ludowego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra tegoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Na 10 dni przed wyborami wyścig między Kamalą Harris i Donaldem Trumpem pozostaje wyrównany, uważa amerykanista profesor Tomasz Pułdowski z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Jak mówi, sondaże nie zawsze są reprezentatywne. Cała uwaga skupia się na tych 7 stanach wahających się i my do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego że te sondaże nie są reprezentatywne, się nie do końca sprawdzają i najczęściej jest taka ogólna zasada, że wyborcy wstydzą się często przyznać do pewnych rzeczy, na przykład do postaw, które są niepopularne. Kampania za oceanem wkracza w decydującą fazę. Wybory odbędą się 5 listopada. Liście na drodze, które spadły z drzew, mogą być zagrożeniem dla kierowców. Komisarz Marzena Szwed z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przypomina, że wydłużają one drogę hamowania. Rano zwykle ta nawierzchnia jest mokra, jest wilgotna, biorąc pod uwagę to, że zalegają na niej niejednokrotnie liście. W przypadku, kiedy dojeżdżamy do oznakowanego przejścia dla pieszych, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli zbyt późno zauważymy pieszego, no to niestety, ale może dojść do tragedii. Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej zauważa, że zebrane liście mogą być wykorzystywane do produkcji nawozów. Liście te są zbierane właśnie przez pracowników, następnie są wstępnie tak rozdrabniane, mieszane, potem są dwie fazy ich dojrzewania. Potem ten produkt jest przesiewany i traci wtedy status odpadu i może być wykorzystywany do polepszania gleby i do rewitalizacji terenów zielonych, takich jak na przykład w parkach. Sprzątaniem liści na przykład w Katowicach zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Na terenach prywatnych odpowiedzialni są za to ich zarządcy. To był serwis Trójki.

Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Salon Ulica Dancing na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Szanowni Państwo, wyobrażałem sobie tę audycję trochę inaczej i w międzyczasie wszystko się jakoś pozmieniało, jak to w życiu bywa. Odszedł Janusz Olejniczak, jeden z najwybitniejszych pianistów naszych czasów, chopinistów i nie tylko chopinistów. Chciałem powiedzieć, że Janusz Olejniczak był również w jakimś sensie stał się moim kolegą, mogę tak dumnie powiedzieć, ponieważ z Januszem Olejniczakiem miałem okazję występować na jednej scenie od roku 2010 w ramach takiego przedsięwzięcia Głosy Gór, zorganizowanego, wyprodukowanego przez Teatr Wielki Operę Narodową pod bacznym okiem dyrektora Waldemara Dąbrowskiego. Współproducentem była Jolanta Trykacz. I proszę Państwa, zaczęło się to wszystko właśnie w 2010 roku w Madrycie, kiedy Polska pierwszy raz obejmowała prezydencję w Unii Europejskiej. To był uroczysty koncert pod Pałacem Króla Hiszpanii w Madrycie. Dyrygował maestro Jerzy Maksymiuk. Grały trzy kwartety smyczkowe: Atom String Quartet, Neo String Quartet, do tego kwartet góralski Sebastiana Karpiela Bułecki, sekcja jazzowa, w której miałem przyjemność grać, kontrabas, fortepian i drugi, czy może pierwszy fortepian, Janusz Olejniczak właśnie. Był to repertuar złożony z dzieł kompozytorów polskich związanych z górami, z naszymi polskimi górami. Stąd Głosy Gór. Przepiękny program i od tamtej pory mieliśmy okazję to i przyjemność grać w różnych miejscach świata, nawet bardzo spektakularnych, jak na przykład Carnegie Hall w Nowym Jorku. I co roku, rokrocznie, albo i nawet dwa razy do roku graliśmy to dla publiczności warszawskiej w Teatrze Wielkim. No i teraz Janusza już nie ma. Rozmawialiśmy z nim często i w samolocie, i w hotelu. Przyjaźniliśmy się prywatnie od lat. Przyjaźnię się również z jego synem Pawłem. Oczywiście składam kondolencje rodzinie i chciałbym, proszę wybaczyć ten osobisty wątek na początku rozmowy, na początku audycji. Natomiast myślę, że tak po prostu trzeba. Janusz zostawił po sobie masę nagrań i przez to pozostanie nieśmiertelny. To jest wspaniałe w przypadku takich ludzi, którzy przez całe życie obdarzali nas, obdarzają taką piękną sztuką i twórczością. Janusz Olejniczak był laureatem 6. nagrody podczas 8. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Był to rok 1970. Zachwycił wszystkich, miał wtedy 18 lat. Pierwszy raz Janusza Olejniczaka zobaczyłem w Kronice filmowej. Lata później, właśnie w Kronice relacjonującej ten konkurs, ten 8. konkurs chopinowski. Proszę Państwa, dlatego na początek proszę wybaczyć Salon Ulica Dancing, no to teraz będzie salon. Wybrałem utwór bardzo mi bliski. Uważam, że Janusz Olejniczak grał ten utwór zupełnie, zupełnie wyjątkowo. Będzie to ballada numer 1 G-moll Fryderyka Chopina, opus 23. To jest nagranie z lat 90. Janusz Olejniczak w świetnej formie. Myślę, że ta ballada to jest taka rzecz, która może jakoś adekwatnie oddać cześć na antenie Polskiego Radia w tej naszej skromnej formie tutaj w ramach naszej audycji. Januszowi Olejniczakowi będzie niezapomniany, będzie pamiętany, będzie wspominany Janusz Olejniczak. Janusz Olejniczak, wielki, wielki, nieodżałowany Janusz Olejniczak, odszedł 20 października. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze zaznaczyć, przypomnieć, że Janusz Olejniczak zagrał wszystkie partie pianistyczne do filmu Pianista Romana Polańskiego. I ta ballada również jest przecież w tym filmie. Masa różnych scen i na przykład ręce, kadry na ręce, na klawiaturze. To są, proszę Państwa, nie we wszystkich scenach, ale w kilku są to ręce Janusza. Warto o tym również pamiętać. Za niespełna tydzień Święto Zmarłych. 1 listopada, dzień w Polsce absolutnie wyjątkowy. I chciałbym teraz przejść do bardzo ważnego wątku, jakim jest kwesta powązkowska. Kwesta powązkowska jest to zjawisko bardzo wyjątkowe. Zaczęło się od kwesty powązkowskiej i później na innych cmentarzach, w innych miastach zaczęto kwestować. To już jest obyczaj. Chodzi o ratowanie zabytków. Kwestowanie na starych powązkach rokrocznie odbywa się od 1975 roku z inicjatywy oczywiście Jerzego Waldorfa. Zawsze 1 listopada. Kwestarze zaopatrzeni są w puszki z niebieskim napisem Ratujmy zabytki powązek oraz obowiązkowe białe opaski opatrzone identycznym hasłem. Wielu z nich od lat uczestniczy w wydarzeniu całymi rodzinami. Stając w tym samym miejscu i często spotykając się z tymi samymi darczyńcami, czego i ja, proszę Państwa, co roku doświadczam od dzieciństwa. Zebrane datki oczywiście przekazywane są na remont nagrobków i pomników, które są w tak wielkiej ilości rozsiane na całych starych powązkach. Kwesta powązkowska to jest wydarzenie i zachęcam Państwa do uczestniczenia w nim, do odwiedzin powązek. Znalazłem w archiwum Polskiego Radia audycję. Audycję, której bohaterem jest Jerzy Waldorf. Jerzy Waldorf, postać wyjątkowa. Chciałbym Państwa teraz zaprosić do wysłuchania fragmentu archiwalnej audycji radiowej z Jerzym Waldorfem. Posłuchajmy i opowiem Państwu za moment o tym, co dzieje się z kwestą powązkowską dziś. Dzisiejszy wieczór, wieczór wspomnień związany z historią Polskiego Radia, to wieczór opowieści pana Jerzego Waldorfa. Radio przedwojenne było zupełnie inne, miało innych ludzi, inny profil, inną rolę do spełnienia. Jak pan wspomina początki pracy w Polskim Radiu, ludzi związanych z radiem w tamtych czasach? Przede wszystkim muszę przeprosić moich dostojnych słuchaczy, że do tak wspaniałych wspomnień siedzę w negliżu zamiast we fraku, ale już jestem szalenie stary i siedzenie we fraku męczy mnie. O wiele wygodniej jest mi w szlafroku, co z góry proszę wybaczyć. A teraz sięgam do wspomnień, tak jakbym zarzucił wędkę w studnię bez dna i nie mógł sięgnąć dna. Bo tak dawne już są te moje wspomnienia, że nawet nie pamiętam, czy ja byłem chrzczony za Stanisława Augusta, czy jeszcze za Augusta III. W każdym razie radio. Pamiętam od samych początków. O ile wiem, to pierwsza jakaś taka mała radiostacyjka w Warszawie została założona w roku 26, po czym były plany rządowe, jak to powoli ma się rozrastać. I na to się rzuciła opinia publiczna i po 3 latach to już każde miasto miało swoją radiostację. I ja pamiętam pierwsze moje takie większe zetknięcie z radiem z okazji pierwszego konkursu chopinowskiego w roku 1927, proszę Państwa. Wtedy jeszcze pomidory były wielką rzadkością i frykasem. A jeżeli chodzi o aparaty radiowe, no mój Boże, to były takie maciupeńkie pudełka. Tam na tym pudełku stał taki kamyczek, taki krzemień jakiś. I była igiełka na sprężynce i ten krzemień się tą igiełką tak macało, póki się nie usłyszało głosu radia, a słuchało się oczywiście przez słuchawki. Już wtedy Philipsa. A co się tyczy tego konkursu, to było tak, że ja byłem wtedy na wsi u nas, naszym rękawczynie. W Poznańskim, pod Trzemesznem. No i próbowałem sam przygotować się do tego konkursu, ale jakoś mi to zupełnie nie wychodziło, więc ojciec się zdenerwował, pojechał do Poznania i kupił aparat najnowocześniejszy na tamte czasy, który pamiętam, jak się nazywał, Super Heterodyna. To była skrzynia, no, 0,5 metra długości, na tym jeszcze jakieś były antenki, przyciski, naciski, oczywiście te słuchawki. No i koncert laureatów pierwszego konkursu był nadawany właśnie przez radio i oni grali na fortepianie Chopina. Na plejelu. Tak. I wobec tego naturalnie pierwsza miała dostęp do radia moja babka, którą czcigodnie usadowiliśmy w fotelu, a trzeba pamiętać, to było poznańskie, szalenie nastawione przeciwko Piłsudskiemu, który akurat przed rokiem przecież zdobył władzę w 26, a to był 27. Więc posadziliśmy babkę. Babka najpierw bardzo nieufnie patrzyła na te słuchawki, jak gdyby się bała, że z ich dziurek karaluchy jej wejdą do uszu. No potem dała sobie nałożyć na uszy. Ja nastawiłem to wszystko i cóż ona usłyszała? To, co można wtedy było usłyszeć, to znaczy trzaski, gwizdy, zanikanie fal, co się z angielska pięknie nazywało fading. I czasami gdzieś jakieś tam taram, tarim, więc właśnie to usłyszała moja babka. Zrobiła się purpurowa ze złości, zdjęła słuchawki i powiedziała: co wy opowiadacie, że oni tam Chopina grają? Przecież to Piłsudski znowu strzela. To był mój pierwszy kontakt z radiem. Potem te aparaty były coraz większe. Pojawiły się już pierwsze aparaty, no z mechanizmem mniej więcej jak dzisiejszy, ale ten fading ciągle dokuczał, potwornie dokuczał, nie wiem jak długo. W każdym razie do wojny na pewno. I tak doczekaliśmy wojny i zakazu przez Niemców używania aparatów pod karą śmierci. No ale już się Polacy tak do tego przyzwyczaili, że ta śmierć ich bliżej nie interesowała. Spora ilość aparatów radiowych była ukryta po prywatnych domach. Miało się też przesłuchy poprzez Volksdeutschów, to znaczy takich Polaków, którzy oświadczyli, że są Niemcami. I oni mieli już prawo do radia. Więc przez to się słuchało. Ponadto jeszcze na słupach lamp na ulicznych były przyczepione olbrzymie głośniki, które Warszawa nazywała szczekaczki. I przez te głośniki Niemcy nadawali swoje propagandowe informacje. I raz udało się naszej podziemnej radiostacji podłączyć pod te głośniki niemieckie i osłupiała Warszawa usłyszała fragment przemówienia chyba Sikorskiego, ile pamiętam, po czym jeszcze Polska nie zginęła. No to było nieprawdopodobne wrażenie, tak jak gdyby nieboszczyk wstał z grobu na chwilę, bo Niemcy oczywiście prędko to wyłączyli. Potem przyszło powstanie, które mnie zaskoczyło nie w Warszawie, tylko pod Warszawą, pod Łomiankami, w takim małym dworku mojej kuzynki, gdzie pisałem powieść, a miałem porozumienie z Warszawą, że jak będzie już powstanie miało wybuchnąć, to dadzą mi znać i ja się stawię w wyznaczonym punkcie, gdzie będę pracował w radiofonii powstańczej. Niestety powstanie wybuchło, jak wiadomo, wcześniej niż oczekiwano, w różnych dzielnicach miasta inaczej, a Niemcy czym prędzej odcięli Łomianki od Warszawy, dlatego że tam mieli w Młocinach lotnisko, więc to było zaryglowane, mowy nie było o dostaniu się. Tylko dano mi do dyspozycji radioaparat, to znaczy miejscowaka. I ulokowano mnie z tym aparatem na stryżku willi, której parter był zajęty przez szefostwo dywizji SA Göring Division, która miała otwierać od Wisły Rosjan, a ci Rosjanie, jak wiadomo, strzelali tylko tak na wiwat. No, ale to było wedle zasady, że najbezpieczniej jest w paszczy lwa. Więc ja siedziałem na tej górce, rano przyjeżdżały dziewczyny z mlekiem w takich kankach, to mleko zostawiały, a do tych kanek brały napisane przeze mnie na maszynce, którą też dostałem, raporty z radia. I raz się zdarzyła historia, kiedy jedyny raz podczas całej wojny psychicznie załamałem się. Mianowicie, kiedy był koniec audycji polskiej i przychodziło to z dymem pożarów, które oni nadawali, co było straszne, zamiast nas podtrzymywać na sercu, to przygnębiało, więc to z dymem pożarów przebrzmiało i ja wtedy wyłączałem szybko, siadałem do maszynki. Zdarzył się dzień, kiedy nie wyłączyłem i usłyszałem angielską zapowiedź, że teraz przenosimy się do hotelu, nie wiem, Crillon. I po chwili usłyszałem bardzo modnego wtedy Slow Foxa Sentimental Johnny. Pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pa, pa, pam, pa, pa, na, ni, na, na. I jak ja usłyszałem tego Foxtrota, przez okno zobaczyłem Warszawę w ciemnościach płonącą wielkim ogniem i tu i ówdzie padające szrapnele sowieckie, to był pierwszy i jedyny moment, kiedy rozpłakałem się ze złości, z rozpaczy i bezsilności i bezczynności, bo nie mogłem nic więcej robić poza tymi komunikacjami dla oddziałów naszych w Puszczy Kampinoskiej. Jerzy Waldorf urodził się 4 maja 1910 roku w Warszawie. Był publicystą, krytykiem muzycznym i działaczem społecznym. Przed rokiem 1939 był recenzentem muzycznym Kuriera Porannego, po wojnie komentatorem muzycznym Polskiego Radia i felietonistą tygodników Świat, Polityka, Przekrój. Przygodę z Polskim Radiem rozpoczął w roku 1945. Jerzy Waldorf mówi tutaj o utworze Sentimental Journey. Rzeczywiście ten utwór od 1945 roku był niesłychanie popularny w Polsce. I pięknie tutaj Waldorf przywołuje ten numer, który pośród wybuchów i kanonady dział, pożarów gdzieś tam przeświecał momentami w eterze. Posłuchajmy bardzo pięknej wersji tego numeru w wykonaniu Eli Fitzgerald. Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease. gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, I got my reservation. Spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation. Long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. Fitzgerald. Proszę Państwa, i mam jeszcze jedno nagranie, tym razem polskie, tego samego utworu, może Państwa zainteresuje. Polska wersja Sentymentalny Joe, i to w roku 1947 zarejestrował dla poznańskiej wytwórni Mewa wielki, wielki wschodzący gwiazdor piosenki polskiej Tadeusz Miller. W roku 1947 nagrał tę piosenkę. W roku 1947 Tadeusz Miller również poniósł przedwczesną, tragiczną śmierć w wypadku motocyklowym. Tadeusz Miller miał wtedy 32 lata. Do roku 1947, między 1945 a 1947, zarejestrował całą masę utworów. Miał dosyć podobny głos do Mieczysława Foga. Ludzie kochali Tadeusza Millera. Kariera, tak jak powiedziałem, skończyła się zupełnie znienacka i zupełnie przedwcześnie. Wielka szkoda, można tylko snuć dywagacje na temat tego, jakby ta kariera się rozwinęła. Posłuchajmy, proszę Państwa, Sentymentalny Joe. Gra jedna z najlepszych tuż powojennych orkiestr rozrywkowych polskich, jazzowych, orkiestra Karola Bowerego. Sentymentalny Joe. Wieczór już deszczowym, gdy osnuty asfalt ulic blaskiem lśni. Czarny Joe, co białym czyści buty o złocistej ledy śni. Wczoraj znów zobaczył Lady Białą, z nóżek smukłych ścieral kurz. W dłoniach swych czuł wąską zdobę małą, włosów jej bił zapach róż. Piała leci dziś daleko na tuż. Biedny chłopcze, czekasz w bajkach, tylko taki sen o szczęściu może spełnić się. Blady świt, bogactwo już neony, jasna gwiazdka w dali lsieni, czarny czołg w kąciku gdzieś skurczony o złocistej ledzi śni. Jasna gwiazdka w dali lśni, czarny czołg w kąciku gdzieś skurczony o złocistej ledwie śni. Szanowni Państwo, w lutym 2020 roku prezydent Warszawy powołał przy Biurze Kultury Zespół do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy. Zajmuje się identyfikacją instytucji, stowarzyszeń, fundacji, badaczy i praktyków kultury skupiających się wokół niematerialnego dziedzictwa stolicy. Zespół rekomenduje także rozwiązania zapewniające realizację celów konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także określa i identyfikuje elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Zespół do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy tworzą Hanna Schreiber, przewodnicząca, Paweł Jaskanis, Artur Jóźwik, Ewa Klekot, Weronika Komorowska, Michał Krasucki, Katarzyna Kusko-Zwierz, Jacek Leociak, Jerzy Majewski, Małgorzata Naimska, Agnieszka Wyrwał i moja skromna osoba. Chciałbym powiedzieć, szanowni Państwo, że kwesta na Starych Powązkach, organizowana od 1975 roku, zainicjowana przez Jerzego Waldorfa, stanowi element tożsamości dla jej wiernych uczestników, którzy od lat biorą udział całymi rodzinami. Tradycja chodzenia z puszką i przychodzenia specjalnie po to, by rzucić datki na odnowę zabytków Powązek jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W zbiórce biorą udział znane osoby, ludzie kultury, dziennikarze, sportowcy. Coroczna kwesta jest tradycją znaną także poza Warszawą. Na wzór Stołecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami powstały podobne stowarzyszenia bądź mniej formalne grupy w kilkudziesięciu miastach w Polsce, a także za granicą. Wniosek w sprawie wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego złożył Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa przy wsparciu Zespołu do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Warszawy. I proszę Państwa, udało się wpisać kwestę na Krajową Listę i tak oto kwesta powązkowska stała się oficjalnie, została uznana za niematerialne dziedzictwo kulturowe miasta stołecznego Warszawy, z czego jestem bardzo dumny i w imieniu całego zespołu bardzo wszystkim za ten wpis dziękuję. Zachęcam Państwa bardzo do udziału w kweście i w ogóle do odwiedzin starych powązek, które są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowym miejscem, takim wehikułem czasu. I teraz jeszcze bardzo pragnę wspomnieć Jerzego Waldorfa poprzez przywołanie tej wyjątkowej, archiwalnej audycji Polskiego Radia. Jerzy Waldorf, człowiek radia, wielki, wspaniały Jerzy Waldorf, niezrównany krytyk muzyczny, dusza towarzystwa, organizator. Proszę Państwa, Jerzy Waldorf również, gdyby nie on, nie zostałyby sprowadzone prochy Ordonki do Polski w latach 70. To też należy powiedzieć. Waldorfa można odwiedzić, jego grób jest na Powązkach przy katakumbach, bardzo blisko wejścia. Zatem posłuchajmy jeszcze przez chwil kilka Jerzego Waldorfa. Magia radia przed wojną była bardzo wielka. No to była nowość przede wszystkim może dlatego, a poza tym to był jedyny środek, przez który można było słuchać również muzyki w końcu. To były zupełnie inne czasy. Czy magia po wojnie była równie wielka? Nie, proszę pani. Ja bym porównał Warszawę przedwojenną i powojenną do stawu. Warszawa przedwojenna miała ilość inteligencji niewielką. Ta cała inteligencja mieściła się w paru kawiarniach i jej pismem były wiadomości literackie, które miały w zimie 12 tysięcy nakładu, a w lecie 10, jak się ta inteligencja rozjeżdżała. Ale to była inteligencja znakomita, głęboka, znająca całą nową sztukę. Jeżeli Żyd napisał jakąś nową swoją książkę w Paryżu, to ta książka po tygodniu już była w witrynie Gebertnera i Wolfa, oczywiście po francusku, i wszyscy ją kupowali, ponieważ się mówiło po francusku równie tak jak po polsku. To należało do mody w przedwojennej Warszawie. W ten sposób się małpowało Paryż, że na przykład jak byłem na przyjęciu u księżej Czartoryskiej, to mówiłem pół zdania po polsku, potem l'autre point de sacre, je voulais dire, mówiłem po francusku, więc ta inteligencja była nieliczna, ale była znakomita i bardzo wrażliwa na sztuchę. Podczas gdy po wojnie stało się tak, jak gdyby to morskie oko rozlało się po wielkiej równinie. Inteligencja pozornie zaczęła rosnąć w cyfrach niesłychanie. Kto tylko miał dyplom uniwersytecki, już się nazywał inteligentem. Ale jej zainteresowania sztuką spłyciły się. To się zrobiło takie bajorko płytkie. A dziś doszło przecież do tego, że ta cała bardzo liczna już grupa społeczna właściwie myśli o tym, żeby zarabiać dolary, o niczym więcej. Stąd ma pani jeszcze pełno filharmonii, bo jeszcze jest te 1000 osób, które zawsze przyjdzie, jeżeli jest dobry koncert. Ale już studio S1, to cudowne studio radiowe przy Woronicza, akustyczne tak jak mało która sala na świecie w ogóle, to studio tak dalece nie mogło zapełnić się melomanami przy dobrych koncertach, że trzeba było w połowie oddać się na takie tiki-miki. I to się dzieje w tym studio, gdzie powinna być tylko najszlachetniejsza, największa muzyka. Pan cały czas mówi oczywiście o Warszawie, pan kocha Warszawę, to pana miłość, ale dzisiejsza audycja poświęcona jest Polskiemu Radiu. Polskie Radio to jest również cała Polska. Myślę, że pana popularność w Polsce również wyniknęła z tego, że pracował pan w Polskim Radiu. I czy pan odczuwał tę popularność jeżdżąc po Polsce? Bo przecież jeździł pan, pamiętam, z różnymi pogadankami również. Tak, kochanie, Polskie Radio i Telewizja, powiedzmy sobie. To później, od początku, jak ona była. Tylko z tym, że ta popularność, ona mnie w żaden sposób nie uderzyła do głowy. Ja ją tylko przyjmuję jako element bardzo potrzebny w moich działaniach, bo potem jak mi trzeba, nie wiem, z pieniędzy na to, na owo, teraz na Muzeum Paderewskiego czy na Powązki odnowę, to są moje dwa ostatnie przedsięwzięcia w tym życiu, to ja wtedy mam poparcie całego społeczeństwa dzięki radiu i dzięki telewizji.